dostępnych w Lidlu i w Biedronkach. W Lidlu koszyk był ponad 55 zł tańszy niż w Biedronkach. Szczegóły na lidl.pl/koszyk Lidla. Lidl, to się opłaca. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka, na zegarze 18. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Podejrzane pakunki na torach w Lubuskiem nie stanowiły zagrożenia. Po sprawdzeniu okazało się, że jest to atrapa. Andrii Jermak, szef biura prezydenta Zełenskiego, podał się do dymisji. Lewica złoży w Sejmie projekt wprowadzający podatek katastralny. Nie jest zdrową sytuacją, kiedy młodzi ludzie do 35 roku życia średnio mieszkają z rodzicami, a inni mają na przykład po 15 mieszkań. Ktoś celowo podłożył dwie atrapy bomb na torach w województwie lubuskim, ustaliły służby. O pakunkach w miejscowości Gajec między Jerzmanicami Lubuskimi a Drzeńskiem poinformował policję pracownik kolei. Atrapy sprawdzili policyjni pirotechnicy. Po dokładnym sprawdzeniu, między innymi przy użyciu robota pirotechnicznego, okazało się, że przedmiot nie stanowi zagrożenia i była to atrapa. Kilkaset metrów dalej policjanci odkryli drugi, podobnie podejrzanie wyglądający przedmiot. Również po sprawdzeniu okazało się, że jest to atrapa. Teraz policjanci prowadzą działania, które mają na celu ustalenie, kto jest odpowiedzialny za podłożenie tych przedmiotów. Mówi dyrektor biura wojewody lubuskiego Sławomir Pawlak. Wstrzymano ruch pociągów na trasie Wrocław-Szczecin między Kunowicami a Rzepinem. Szef biura prezydenta Ukrainy Andrii Jermak podał się do dymisji. Do decyzji doszło na tle skandalu korupcyjnego, w który polityk może być zamieszany. Śledczy przeszukali dziś jego mieszkanie. Andrii Jermak był szefem ukraińskiej delegacji prowadzącej rozmowy w sprawie planu pokojowego. Jak relacjonuje Paweł Buszko, jest też określany mianem szarej eminencji ukraińskiej polityki. Informując o dymisji swego najbliższego współpracownika, Wołodymyr Zełenski zaznaczył, że w czasie, kiedy cała uwaga jest skupiona na dyplomacji i obronie Ukrainy, nie chce, aby, jak to określił, ktoś miał wobec Ukrainy jakieś pytania. Szef kancelarii Andrii Jermak złożył rezygnację. Jestem wdzięczny Andriowi za to, że stanowisko Ukrainy na drodze negocjacyjnej było przez niego zawsze przedstawiane tak, jak powinno być. Ale chcę, aby nie było plotek i spekulacji. Dla większości ukraińskich komentatorów zwolnienie Jermaka jest sporym zaskoczeniem, bowiem postrzegany jest jako osoba, która ma bardzo duży wpływ na prezydenta Zełenskiego, ale też osoba, która kontroluje wiele procesów wewnątrz ukraińskiego świata politycznego, a także na której opierają się negocjacje z Amerykanami. Paweł Buszko, Polskie Radio. 10 lat więzienia grozi lekarce, która wystawiała fikcyjne orzeczenie o niezdolności do pracy. Kobieta przyjmowała pacjentów w prywatnych gabinetach w Zgorzelcu i Sieniawce. A według prokuratury lewe zwolnienia wystawiła prawie 170 Polakom pracującym w Czechach. Lekarka odpowie za poświadczenie nieprawdy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Otrzymała ponad 50 tysięcy złotych. Zainteresowani kontaktowali się z oskarżoną telefonicznie lub poprzez wiadomości tekstowe, podawali jej swoje dane konieczne do wystawienia zwolnienia lekarskiego, okres, na jaki chcieli je otrzymać oraz kraj zatrudnienia. Sami odbierali ten dokument od lekarki, płacąc jej przy tym od 100 do 200 zł. Osoby te nie były przez nią ani badane, ani konsultowane. Mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Jeleniej Górze Ewa Węglerowicz-Makowska. Lekarka przyznała się do winy, akt oskarżenia w tej sprawie jest w sądzie. Lewica zapowiada wniesienie do Sejmu projektu wprowadzającego podatek katastralny. Mieliby go zapłacić właściciele co najmniej 3 nieruchomości. Przewróciłby do normalności sytuację na rynku mieszkań, mówi rzecznik Lewicy Łukasz Michnik. Nie uderzy w zwykłych ludzi. On uderzy w ludzi, którzy dorabiają się na kryzysie mieszkaniowym, którzy mają bardzo dużo mieszkań. Ci ludzie po prostu będą płacić ten wyższy podatek. Chodzi o to, żeby kolejni ludzie nie kupowali więcej mieszkań, nie skupowali ich po prostu jako jakiś aset finansowy, bo to szkodzi rynkowi. Nie jest zdrową sytuacją, kiedy młodzi ludzie do 35 roku życia średnio mieszkają z rodzicami, a inni mają na przykład po 15 mieszkań. Lewica powinna skonsultować swój pomysł z partnerami z obozu rządowego, mówi przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński. Nie ma tego w programie Koalicji Obywatelskiej. To są pomysły naszych koalicjantów. Nie jest to uwzględnione w koalicji i moim zdaniem, jeżeli chcemy jakieś pomysły zgłaszać i szukać dla nich większości, to oczywiście trzeba szukać większości w koalicji, którą tworzymy wspólnie w parlamencie, ale szukać ją wcześniej niż wtedy, kiedy publicznie zapowiada się jakieś projekty. Przeciwko podatkowi katastralnemu jest PSL. Polska 2050 jest w tej sprawie podzielona. Opozycja na razie nie zajmuje stanowiska. klimat. Bardzo zła jakość powietrza jest w Żywcu, zła w Kłodzku, dostateczna w Nowej Rudzie, Bielsku Białej, Ustroniu, Zakopanem, Legnicy i Krotoszynie. W pozostałej części kraju umiarkowana, dobra i bardzo dobra. 20% energii elektrycznej pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych. Oszczędzanie prądu nie jest wymagane. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po 18, pora na sport. Dariusz Urbanowicz. Na 70 dni do otwarcia zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo forma Anny Twardosz rośnie w sposób zauważalny. Dziś Polka zajęła najlepsze w karierze, 10. miejsce w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Falun. Drugim skokiem na 83,5 metra nasza skoczkini awansowała o 2 pozycje, a 14. miejsce utrzymała Pola Bełtowska i to jest również jej życiówka. Wygrała niezłomna Japonka Nozomi Maruyama. Już za niespełna pół godziny polskie szczypiorniski rozpoczną udział w Mistrzostwach Świata. O pierwszym rywalu Chinach niewiele wiadomo, a przynajmniej niewiele wie prezes związku Sławomir Szmal. Ciężko mi coś powiedzieć na temat tego rywala. Z jednej strony nie ta funkcja, już nie mam czasu na to, żeby się przygotować do przeciwnika, ale jestem przekonany, że sztab odpowiednio przygotowuje nasze panie do tego, aby w tym meczu rozegrać jak najlepiej. Jesteśmy faworytami tego spotkania i mam nadzieję, że ta presja nie przyniesie się na zespół. Raczej pewność przystąpienia do tej imprezy. Początek starcia z Chinkami o 18:30. W niedzielę Polki zagrają z Tunezją, a we wtorek z Francją. Trzymamy kciuki. Koszykarze dopiero rozpoczynają realizację marzeń o mundialu, ruszają kwalifikacje i dziś na pierwszy ogień konfrontacja z Austrią. Niewykluczone, że w polskiej drużynie szansę debiutu otrzyma kolejny naturalizowany koszykarz, amerykański obrońca Rytasu Wilno, Jerick Harding. Dyrektor sportowy reprezentacji Polski Łukasz Koszarek. Jerick Harding to jest gracz trochę inny niż Jordan Lloyd, mniej jednak bardzo podobny, jeśli chodzi o łatwość zdobywania punktów. Jerick dużo więcej gra na piłce, potrafi po prostu kreować sam sobie rzuty i tu na pewno będziemy na niego liczyć. Koszykarze ruszą do boju o 20:45 w Gdyni. Przed ostatnim dniem rajdu Arabii Saudyjskiej, finałowej rundy sezonu WRC, Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak zajmują drugie miejsce w kategorii WRC 2 Challenger. Dziś nie obyło się bez przygód. Musieliśmy na odcinku specjalnym zmieniać koło. Mieliśmy za daleko do mety. To był kapeć z tyłu. W zasadzie taki slow puncher. Nie wiem, gdzie zaczęło schodzić powietrze. Poczułem gdzieś około 10 km. Odcinek 30-kilometrowy, więc duże ryzyko nieukończenia odcinka, gdybyśmy kontynuowali jazdę, więc postanowiliśmy zmieniać. Mieliśmy takie drobne issue z lewarkiem, drobne problemy. To był tak zwany incydent lewarkowy. Sport w Trójce wróci za 3 godziny. A teraz jeszcze słowo o pogodzie na jutro. Zachmurzenie będzie całkowite z przejaśnieniami. Na południowym wschodzie okresami rozpogodzenia. Deszcz, miejscami deszcz ze śniegiem i marznący deszcz powodujący gołoleć, głównie w pasie od Pomorza i Warmii po Kujawy i Śląsk. Na południu początkowo zanikające mgły, ograniczające widzialność do 300 metrów. A temperatura na wschodzie i w centrum jutro od minus 1 stopnia Celsjusza do 3 stopni, a na zachodzie kraju i nad morzem od 5 do 8 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 18:00. Zapraszamy do Trójki. Trzecia godzina. Katarzyna Borowiecka przy mikrofonie. Witamy w trzeciej godzinie. Witamy w naszym podsumowaniu tygodnia. Subiektywnym jak zawsze. Ja przypomnę, że w zeszłym tygodniu mówiliśmy między innymi o tym, że Australia wprowadza zakaz korzystania z mediów społecznościowych dla młodzieży poniżej 16 roku życia i młodzież australijska odbija piłeczkę na nieco ponad tydzień przed wejściem w życie zakazu dla osób poniżej 16 roku życia. Osoby poniżej 16 roku życia mówią: ścigajcie internetowych drapieżników, a nie nas, i im zabraniajcie korzystania z platform streamingowych. A trochę bliżej nas dyrektor Jan Klata otworzył swój pierwszy sezon w Teatrze Narodowym w Warszawie premierą Termopil polskich Tadeusza Micińskiego, ale to nie wszystkie tematy, które dzisiaj się pojawią. Agnieszka Obszańska w studiu, redakcja Słowa, dzień dobry. Dzień dobry. Krzysztof Łoniewski, redakcja Sportowa, dzień dobry. Dzień dobry. I Agnieszka Laskowska, redakcja Aktualności. Dobry wieczór. Dobry wieczór, czekałam na to. Musi być ten wyłom. Co za chucpa trójkowa. Wy nie lubicie w słuchawkach? Ja lubię. Ale jest za cicho coś dzisiaj. Co państwo zobaczą, bo można nas później zobaczyć także na trójkowym kanale YouTube. Kto ma słuchawki, a kto nie ma słuchawek. Jestem bardzo ciekawa, z czym dzisiaj przychodzicie. Zróbmy taką szybką rundę. Jakie tematy u was obowiązują, dominują, a potem będziemy poszerzać. A potem będziesz wybierać te najlepsze? Tak, to ja jestem dzisiaj... tą, która będzie wybierać. To ja chciałam zacząć od smutnej wiadomości, ale jednak o pięknej postaci. Umarła Pam Hawk. Jeżeli powiedzieć legenda mody, no to oczywiście znamy te hasła, znamy te celebryckie postaci, które tworzą modę. Natomiast Pam Hawk zasługuje na zupełnie oddzielną narrację, no bo to była niezwykła postać. To była postać, która lubiła punkowe nuty, lubiła bardzo mocno awangardowe projekty, a jednocześnie tworzyła dla największych. Fantastyczna, piękna postać. Ja zachęcam, mam nadzieję, że powstanie film. Ja też mam taką nadzieję, ale zaraz do niej być może jeszcze wrócimy, bo tutaj mnóstwo jest rzeczy do omówienia, a drugi twój temat, albo trzeci, albo czwarty. Albo drugi, czwarty, piąty, szósty, wy powstrzymajcie mnie. Festiwal Korelacje, wiecie? Znacie słowo? Słowo znam. To dobrze. Tak, sprawdzam czujność zawodnika po mojej prawicy. Korelacje, prawe fantastyczny skrzydło. Festiwal, który się skończył we Wrocławiu, który łączy w sobie pokazy klasyki polskiego kina z dostępnością. Co to znaczy? Mam nadzieję, że jeszcze to rozwiniemy. Oczywiście, że rozwiniemy. Pasuje Krzysztof. Do terminu korelacje, prawda? Tak. To, co powiedziała Przana. Ja tak zaryzykuję. Relacje. Jesteśmy tacy skorelowani dzisiaj. Ja właśnie teraz patrzę na ciebie, Krzysztof, żebyś ty opowiedział, z czym przychodzisz. Moi żonie Agnieszka chyba powinna, ja na końcu. Idziemy kobiety przodem. Odwrotnie. Jaki skromny, dawaj. Odwrotnie, proporcjonalnie do alfabetu. Bez poprawności idziemy. Politycznej. No dobrze. Słuchajcie, bądź jak premier. Agnieszka mówiła, no premier się przyda akurat do tego przedsięwzięcia, powiemy, który powiem. Powiemy o premierze. W 2040 roku jest plan, żeby Igrzyska Olimpijskie zorganizowała letnie Warszawa, ewentualnie w 2044 roku i to jest radosna wiadomość dla świata sportu. Ile to lat? 15? No to nie, słuchajcie, bardzo fajnie. A drugi temat, z którym chciałbym dzisiaj, żeby ujrzał światło dzienne, to jest występ naszej curlingowej reprezentacji na Mistrzostwach Europy. Jesteśmy w światowej czołówce. Podejmij miotełkę. I to jest piękny sport, to jest sport olimpijski, także jest o czym mówić. Zasięgnąłem języka specjalnie. Zgłębiłem temat dzięki Darkowi Urbanowiczemu i rozmawiałem z prezesem naszego związku. Tak, Darek Urbanowicz dzisiaj na dyżurze w audycji popołudniowej. Człowiek, który uprawia prawie wszystkie dyscypliny sportowe. To ja też uprawiam dużo, natomiast on zna wszystkich, tak bym powiedział. On zna wszystkich ludzi w tym mieście, nie tylko. Ja właściwie oprócz tej australijskiej młodzieży, która mi bardzo zaimponowała, muszę powiedzieć, to nie mogę nie powiedzieć o premierze piątego sezonu serialu Stranger Things, który jest absolutnym, globalnym fenomenem i myślę, że patrzę wam teraz w oczy. Czy oglądacie? Mój syn ogląda. Twój syn ogląda. Agnieszka to ogląda. Ja wyrywkowo, jako słynna oglądaczka seriali. Pół minuty. Świetnie, to pogadamy o Stranger Things. Bardzo się cieszę. Zachęcisz mnie. Agnieszka Laskowska, u ciebie? Ja chciałam zacząć od wyroku TSUE, ale myślę, że poświęcimy mu trochę więcej czasu, więc zacznę od tego, co się wydarzyło godzinę z kawałkiem w Ukrainie. Podał się do dymisji Andrii Jermak, nazywany czasem wiceprezydentem ukraińskim, a na pewno najbliższy współpracownik Zełenskiego. Podał się do dymisji, bo rano była u niego prokuratura antykorupcyjna i specjalne biuro, które walczy z korupcją w Ukrainie. No więc w domyśle szykują się jakieś zarzuty wobec niego i myślę sobie, że to jest taka pętla, która się od kilku tygodni wokół Zełenskiego zaciska. Coraz bardziej zaciska, bo zaciskała się już wcześniej, prawda? Jest w bardzo niekomfortowej sytuacji, musi zrobić naprawdę czystki w swoim otoczeniu, a on też bywa obiektem spekulacji o tym, że jest, jak to mówimy brzydko, ale prawdziwie, że może być umoczony w jakąś korupcję. Bardzo trudna sytuacja, bo przecież jest przywódcą kraju, który musi się bronić przed agresją. To do czego wracamy w pierwszej kolejności? Agnieszka, teraz na ciebie patrzę. Może zróbmy znowu takie kółeczko. Zróbmy Agnieszka kółeczko. Obszańska. Chciałam was i państwa wszystkich zainteresować fantastycznym festiwalem, w którym miałam po raz pierwszy okazję uczestniczyć w zeszłym tygodniu we Wrocławiu. Piękne miasto. Korelacje to jest takie połączenie, które na pierwszy rzut ucha może się wydawać nieco dziwne. Mamy klasykę polskiego kina. To, co wszyscy kochamy. Rejs. Klątwa Doliny Węży. Klątwa Doliny Węży. To jest dokładnie to. Czy my jesteśmy już gotowi na to, żeby Klątwa Doliny Węży zaistniała w naszym życiu? Ja wszystkim Państwu polecam, bo można ten film znaleźć w sieci. 87 rok, reżyser Marek Piestrak, są tam węże, są tam kosmici. Są jest dolina tam... i jest klątwa. I jest dolina, jest, no jest klątwa i są palmy. Polskie podejście pod Indiana Jonesa, prawda? To polsko-radziecka produkcja, ale też nie róbmy sobie zbyt wiele żartów z tego filmu, bo ten film wcale nie jest żartem. Jest na swoje czasy fantastycznym przedsięwzięciem na miarę Polski. To miał być nasz Indiana Jones. I teraz, co robią zaproszeni na ten festiwal artyści i artystki? Znaczy tacy mistrzowie słowa. Między innymi Łona, spoglądam tutaj na Krzyśka. Ja mam bardzo dobre skojarzenia z Łoną. Same dobre. Zacznie się mogę powiedzieć dobrą cytatami no, no tak, nie. Z utworów. Nie, wiesz, nie, no, zrobił... uwielbiam go po prostu. No. Uważam, że jest super błyskotliwym twórcą. Miałem tutaj z nim przyjemność kiedyś porozmawiać w studiu Agnieszki Osieckiej. To była bardzo ciekawa rozmowa, bo on do mnie mówi, słuchaj, ja się doskonale kojarzę z anteny, bo ty jesteś Łonią, jestem Łona, więc zawsze mi jest bliżej do ciebie. Żartów mi się naprawdę. Łonio, potem wszedł do redakcji sportowej, był głodny, został nakarmiony, wyszedł, wszystko w porządku. To jak w ogóle błyskotliwy trójcy. Prawnik ze Szczecina. Przyjdziecie głodni, będziecie nakarmieni. Nasza w redakcji sportowej. Numer jeden na Myśliwieckiej. A tak. Teraz karmimy jeszcze, to ja powiem ci, że będzie okazja do spotkania jeszcze. Tak, to się cieszę, ale z Łoną? Z Łoną. Łona stworzył narrację autorską, bo to polega na tym, że ci artyści, artystki tworzą narrację do filmów, które świetnie znamy, albo nieco mniej. I teraz to nie jest typowa audiodeskrypcja. Czyli to są te korelacje? Tak, tak. To są właśnie te korelacje. Oglądasz film, oczywiście lista dialogowa, wszystko się toczy tak, jak powinno się toczyć, a jednocześnie jest dodatkowy komentarz. I komentarz jest bardzo autorski, ale w tym wszystkim nie zapominajmy o dostępności, czyli o tych ludziach, którzy na przykład nie widzą, albo także nie dosłyszą, bo to też są wypuszczane napisy na ekranie, którzy mają komentarz jest na serio? Bardzo różnie to bywa. Na przykład Sylwia Hutnik stworzyła bardzo na serio komentarz do filmu Kondratiuka, Zegar Słoneczny. No co to była za narracja? Ja od razu tak mówię teraz na sucho, ale proszę Państwa, te filmy będą w kinach. Te filmy zaraz na początku grudnia pojawią się na stronie Festiwalu Korelacje, ale żebyśmy wszyscy wiedzieli, o co chodzi. Tak na sucho nam opowiadasz, a przecież wiem, że coś przygotowałaś. No mamy tutaj taki delikatny mały fragmencik. Wody! Wody! Krzyczy w międzynarodowym języku ludzi domagających się pomocy Roman Wilhelmi. Wnętrze klasztoru pełne jest buddyjskich posągów. Wszystkie patrzą skonfundowane na Wilhelmiego, jak lokatorzy bloku przy Alternatywy 4 na dozorce. Mnich wraca z wodą i ze świeżuteńką brodą. Komandos pije wodę, chociaż właściwie więcej wylewa. Rozgląda się i dostrzega prawdziwy klejnot. Ale mnie zachęciłaś, fantastycznie. I tak przez 2 godziny. A kto jeszcze te komentarze tam przygotowała? Matylda Damiecka do filmu Rejs, Maciej Kurowicki do Seksmisji i to była taka najbardziej osobista narracja. Maciej Kurowicki świetnie znany pewnie niektórym słuchaczom Trójki z zespołu Hurt, ale także świetny autor tekstów. Jest z Wrocławia i potraktował ten film w bardzo ciekawy sposób. Otóż Seksmisję jako coś, co jest już takim trochę zaśniedziałym reliktem przeszłości, przynajmniej językowym i obyczajowym. No językowym to się nie zgodzę. Ale można... Mówimy po prostu tekstami z filmów Machulskiego, tak. Niezależnie od tego, absolutnie. Czy znamy, czy nie znamy całych filmów, to te teksty weszły absolutnie. Na tyle do języka, że one są nieustannie używane. A, absolutnie, ale nie o tym jest mowa. Mowa jest o seksistowskich czy mizoginicznych tekstach, które niektórzy mogą uznać je za... Treść wchodzi, prawda? Wiecie, co ja sobie przypomniałem, że się powiedziałem do syna tekstem z Machulskiego. Pytam z ciekawości, bo odmawiam. Z babami. Jest to godne polecenia. Ja mam nadzieję, że te narracje ruszą w Polskę, bo są arcyciekawe. Klątwa Doliny Węży obowiązkowo. No, to jest w kategorii film, który trzeba zobaczyć. Nie dla śmiechu, ale dlatego, żeby spędzić świetne 2 godziny z kinem. To jeszcze podpowiem, że w naszych podcastach trójkowych mogą Państwo znaleźć audycję Agnieszki Obszańskiej Terra Cultura. Właśnie w zeszłym tygodniu ta audycja była nadawana z Wrocławia, z Festiwalu Korelacja i mnóstwo dodatkowych informacji można w niej znaleźć. Trzeba będzie ratować przepony. Ostrzegam od razu. Tak, trzeba będzie. Klątwa Doliny Węży z narracją Łony ja jeszcze nie widziałam. Jestem bardzo, bardzo, bardzo ciekawa. Ale to może przejdźmy teraz do tego, co na ekranie, też tylko, że na małym. No i nie wiem właściwie, jak teraz z wami rozmawiać. Dziwne rzeczy się tu dzieją. Dziwnych, a nie dziwniejsze. Są strasznie dziwne rzeczy. Ale możesz nas zainteresować. Piąty sezon tego serialu i to jest serial, który z jednej strony uczynił gwiazdy ze wszystkich aktorów właściwie, którzy tam byli, bo tam najbardziej znaną aktorką, przypomnianą, ale także dostała taki drugi oddech, wiatr w żagle. Była Winona Ryder, czyli taka księżniczka lat 90., końcówki lat 80. Widzisz, jak jest dobrze kojarzymy. Tak, Winona Ryder kojarzycie. Natomiast reszta to są bardzo młodzi aktorzy, którzy dzięki temu serialowi zaistnieli, wkroczyli na tę ścieżkę ogromnej sławy, ogromnej. Ale mam wrażenie, że dosyć dobrze sobie z tym radzą, bo wiadomo, że mamy też mnóstwo przykładów z historii Hollywood, kiedy to wczesne wejście w ten świat niestety skończyło się tragicznie. A oni to jest ten sam rodzaj fenomenu, co seria o Harrym Potterze. To jest zdecydowanie coś takiego. No i jednocześnie mamy też reżyserów i twórców tego serialu, którzy weszli już do jakiegoś prawdopodobnie mini panteonu, jeśli chodzi o sławę małego ekranu, czyli bracia Dufferowie. Bardzo lubię, kiedy bracia razem albo siostry reżyserują. To mnie zawsze napawa jakąś radością. Bracia Wachowscy na przykład. Teraz już siostry. Siostry. Ale właściwie zmierzałam do tego, że wciąż mimo wszystko jestem bardzo zainteresowana tym, co dalej, bo ten serial w piątym sezonie wchodzi w trzech częściach. No takie zabiegi marketingowe i przyciągające kolejnych subskrybentów oczywiście, jeśli chodzi o hegemona streamingowego, ale jest to serial, który też wypłynął bardzo mocno na tym, w jaki sposób opowiada tę historię i jaką historię opowiada, bo to jest fantasy. To jest fantasy z bardzo silnym elementem retro i to przemawia do wielu pokoleń, dlatego że z jednej strony opowiada naprawdę fajną, przygodową historię, a z drugiej strony pokolenie wychowane w latach 80. czy tych wczesnych, czy tych późniejszych, czy latach 90. znajdzie tam cytaty z tylu filmów, na których się wychowało, że to nowe wychowuje się poprzez to zapośredniczenie, a rodzice oglądają dlatego, że po pierwsze mają rowery jak w E.T., mają z rzeczy jak u Kinga, mają kino nowej przygody, mają Spielberga w braciach Duffer i mają dodatkowo ścieżkę dźwiękową, która przywołuje takie przeboje, które dzięki temu również po 20-30 latach wracają na listy przebojów, tak jak było w przypadku piosenki Kate Bush, Running Up That Hill, która przy okazji czwartego sezonu, czyli 3,5 roku temu, bo tak to tyle trwa i te dzieci już dorosły, już nie mają nastolat, mimo że grają wciąż nastolatki, ta piosenka weszła znowu na pierwsze miejsce list przebojów. I będzie tam co przez długo. Na to? A to ja pamiętam ten moment, bo wyrosło już całe pokolenie, które uważało, że to jest zupełnie nowy utwór. Tak, pamiętam, że fani tacy zagorzali, zatwardziali fani Metaliki, którzy słuchają Metaliki od 40 lat, gardzili tymi, którzy poznali Metalikę dopiero dzięki Stranger Things, bo też piosenka Master of Puppets się pojawiła w jednym z odcinków. Albo dzisiaj... Ale to byli ci nowi fani, którzy mają kilkanaście lat. Nie mieli szans być fanami Metaliki od 40. Ci, którzy dzisiaj odkrywają Kate Bush, zazdrośćmy im wszystkim. Tak. Po raz pierwszy, że usłyszeli w ogóle tę fantastyczną artystkę. Zazdrośćmy też samym sobie, bo to jest takie przypomnienie, zapomniałem o tym utworze, rzeczywiście jest genialny. Przypomnij sobie Metalikę, super. Poza tym chciałem ci pogratulować, bo kapitalnie opowiadasz. O, dziękuję ci bardzo. Naprawdę, to jest tak, że z chęcią obejrzę. Ale wiecie, to też... Zerknę, na pewno. Pewnie tylko ja. Ale twój syn na pewno będzie już oglądał. No, on już jest pewnie daleko, już tak. Już pewnie obejrzał te 4 odcinki, które zostały... Zapytam go zaraz. Wczoraj była premiera, o 2 w nocy. Ja rozmawiałam trochę O 2 w nocy to nie oglądam. Z różnymi osobami, które na przykład właśnie wstały specjalnie w nocy ze środy na czwartek, bo ten serial wszedł o 2 naszego czasu na platformę streamingową, więc te 4,5 godziny mniej więcej te 4 odcinki zajmują, więc w nocy się oglądało. Serwery tej platformy streamingowej się... Urwały. Przerwały. Trzeba było wcisnąć hamulec, dlatego że nie dało rady nic zrobić. Ale są już jakieś recenzje? Coś słyszałaś? Widziałaś fragment? Widziałam 2,5 odcinka. Uda się pociągnąć do tego Wydaje mi się, że tak. Oczywiście te recenzje są bardzo różne, ale za duże emocje temu towarzyszą i zbyt dużo tu jest tych uczuć, żeby można było obok tego przejść obojętnie. Jestem bardzo ciekawa tego, co będzie się działo dalej, ale mam jeszcze jedną informację. Otóż w jednym z odcinków pojawia się na ścieżce dźwiękowej utwór polskiego bardzo młodego twórcy, Julka Płoskiego. Ten utwór nosi tytuł Carboy. No i proszę teraz szukać tej sceny, w której coś się dzieje w takiej furgonetce, która jeździ po mieście w kółko i śledzi sygnał radiowy. A Julek Płoski, fantastyczny polski producent i artysta. Niedawno oglądałam, parę miesięcy temu,

Dodatkowa emerytura to pieniądze zgromadzone na indywidualnych kontach emerytalnych IKE lub IKZE. Zapisy do promocji Plan na jutro trwają do 12 grudnia 2025, a jej regulamin dostępny jest w placówkach lub na www.ing.pl. Materiał marketingowy ING Banku Śląskiego S.A. Cześć Marek, szukam solidnych pracowników do firmy. Masz kogoś? Mam. A ty masz 30 powodów, by ich zatrudnić. Od 30 lat Mercedesy Sprinter i Vito niezawodnie wspierają cię w ciężkiej pracy. Z okazji 30 urodzin otrzymasz aż 30 tysięcy złotych korzyści oraz 30 miesięcy finansowania bez kosztów lub 30 miesięcy dodatkowej gwarancji. Skorzystaj już teraz z urodzinowej oferty, by kupić dostawczego Mercedesa. RTV Euro AGD Black Friday Weeks. Finał! Obniżki na tysiące produktów. Energooszczędna pralka Samsung z technologią EcoBubble. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2093. Teraz za 1799 zł. Dodatkowo spłacimy za Ciebie nawet 3 raty. A Ty do maja nie płacisz. 30 rat 0%, RRSO 0%. Promocja ratalna do 7 grudnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. 18.30 na zegarze, słuchają Państwo Trójki. Skrót serwisu przed nami, Krzysztof Zyblewski. Komenda Stołeczna Policji opublikowała listy gończe za dwoma Ukraińcami podejrzanymi akt dywersji na kolei. Obaj mężczyźni zbiegli na Białoruś. Zdjęcia i informacje o poszukiwanych są na stronach internetowych komendy. Wczoraj sąd uwzględnił wniosek prokuratury i zgodził się na tymczasowy areszt. Będzie obowiązywał 2 miesiące od momentu zatrzymania. Decyzja o wyłożeniu milionów na bankrutujący ruch SA miała ściśle polityczny cel, czyli utrzymanie kanału propagandowego w małych miejscowościach. Na takiej tezie opiera się złożone przez obecne władze PZU zawiadomienie do prokuratury na byłych prezesów spółki. Jak pisze portal Polskie Radio 24.pl, PZU i PZU Życie miały stracić po 29 milionów złotych, Alior Bank, czyli spółka zależna giganta, kolejne 210 milionów. Wyroki dla przedstawicieli opozycji, mediów i biznesu w Tunezji za udział w spisku przeciw bezpieczeństwu i przynależność do grupy terrorystycznej. Agencja AFP podaje, że sąd apelacyjny skazał 37 osób, w tym znanych polityków i dziennikarzy, na karę od 5 do 45 lat więzienia. W sprawie oskarżonych było 40 osób, ponad 20 z nich uciekło za granicę. Organizacje humanitarne cały proces oceniają jako polityczny, wymierzony w przeciwników prezydenta Kaisa Saieda, który, jak pisze AFP, kontroluje sądownictwo. Pełny serwis Trójki o 19. Sobota będzie pochmurna, tylko na południowym wschodzie okresami rozpogodzenia będzie padał deszcz, miejscami deszcz ze śniegiem i marznący deszcz. Temperatura maksymalna na wschodzie i w centrum od minus 1 stopnia do 3, a na zachodzie kraju i nad morzem od 5 do 8 stopni Celsjusza. 28 minut pozostało do 19. Zapraszamy do Trójki. Trzecia godzina. Zapraszamy w składzie Agnieszka Obszańska, Agnieszka Laskowska, Krzysztof Łoniewski, Katarzyna Borowiecka i podsumowujemy subiektywnie tydzień. Trochę już opowiedzieliśmy. Agnieszka, patrzę teraz na ciebie. Ja skorzystałam z przerwy i już wiem, co to za serial i jaka polska piosenka. To tylko to, bo to się słuchaczom należy. Polska odetchnęła z ulgą. Tak jest, ale skupcie się teraz i możecie odsłuchać. I polecam, bardzo ładna piosenka. Utwór nazywa się Hipnoza w wykonaniu młodego rapera Nikosia, a serial nazywa się Zwerbowany. No błagam, jesteśmy w stanie ten utwór zaśpiewać tutaj z Łoniem w 3 sekundy. Agnieszka, to widzę, że ty dążysz do tego, żebyśmy zaczęli śpiewać. Jesteśmy umówieni? Tak. Super. W takim razie, Agnieszka, zadecydowałaś, mówię do Agnieszki Laskowskiej, że ten utwór otworzy trzecią stronę medalu w tę niedzielę. Jeszcze z Kubą muszę porozmawiać. 17 mniej więcej 12 będzie ten utwór emitowany, jeżeli oczywiście nasz szef muzyczny się na to zgodzi. Proszę nas trzymać za słowo. Agnieszka, twoje tematy. Słuchajcie, poważna sprawa i był moment radości i satysfakcji, bo Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zdecydował, że jeżeli para jednopłciowa zawrze związek małżeński w kraju, gdzie jest to dozwolone, a w Unii Europejskiej jest 16 takich państw i przywiezie dokument o tym akcie małżeństwa do kraju, takiego jak Polska, gdzie nie mogą zawierać związku małżeńskiego, to nasz Urząd Stanu Cywilnego powinien zrobić transkrypcję tego dokumentu, co oznacza, że to małżeństwo powinno być uznane przez polskie prawo. Wszyscy się bardzo ucieszyli, poczuliśmy, że wreszcie w Polsce jest tak jak w większości krajów europejskich, ale radość była krótka. Ja mówiąc szczerze, bardzo zdziwiona. Przeczytałam słowa premiera Donalda Tuska, który powiedział na oświadczenie TSUE, że Polska niczego nie musi respektować. A za chwilę dodał, że oczywiście my szanujemy to, co mówi Europa, ale pracujemy też nad swoim prawodawstwem, nad ustawą o osobie najbliższej i to ona tutaj będzie decydująca. Ja uważam, że to jest bardzo wyraźny ukłon w stronę środowiska Konfederacji. To jest takie myślenie już o tym, co się może wydarzyć w 27 roku i kto może wygrać wybory, więc próba przeciągnięcia tamtego elektoratu. Szkoda, bo pan premier zawsze szczycił się tym, że jest Europejczykiem, reprezentował nas swego czasu w Brukseli, a tu takie słowa, które... No dlaczego może... uważasz, że nie jest Europejczykiem? No bo mam wrażenie, że powiedział, co nas w sumie obchodzi, to, że jesteśmy w Unii Europejskiej i powinniśmy respektować postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unijnego, skoro my niczego nie musimy respektować. Ja wiem, że premier na tej fali już się wypowiadał na przykład w sprawach przyjmowania migrantów. Również zresztą ulegając tej presji tego, żebyśmy nie przyjmowali migrantów, argumentując, że przyjęliśmy bardzo dużo Ukraińców. To również nie była decyzja wyłącznie motywowana jakimś nasyceniem tylko Polski myślę, jak przyjezdnymi jest to, że w polityce chodzi krajów. O to, żeby być skutecznym. Tak jak na boisku piłkarskim, żeby wygrywać, żeby się przegrupować czasami człowiek, i żeby na końcu zwyciężyć. I pracował kilka lat w Brukseli, od takiego człowieka oczekiwałabym, że będzie myślał w duchu europejskim. Tak jak myśli się w tych 16 europejskich stolicach, gdzie pary jednopłciowe mogą zawierać związki małżeńskie. Dosięgliście zbyt tutaj... mocne, moim zdaniem, działa wytaczasz w stronę premiera. Tak jest sedno, moje zdanie. Dosięgliście sedna sprawy. To ja, dla mnie jest to dosyć krotochwilna sytuacja w momencie, kiedy w 2025 roku wracamy do tematu, przy takim wyroku TSUE, wracamy do tematu, kto może, a kto nie może zawierać u nas małżeństwa. Temat, który w wielu europejskich krajach jest już załatwiony i nie budzi tyle emocji. On będzie tutaj budził bardzo dużo emocji wciąż i będzie to przez cały czas kalkulacja polityczna. Mówisz, Krzysiek, o skuteczności. To znaczy, owszem, osoby ze społeczności LGBT znajdą się na froncie walki politycznej w tej chwili. Właśnie również dzięki takim słowom pana premiera. Ja dołożę tylko słowa wiceszefa Kancelarii Prezydenta, pana Andruszkiewicza, który powiedział z kolei o terrorze tęczowych wyroków. A pan Ziobro, który uciekł do Budapesztu, bo nie chce tutaj stanąć przed wymiarem sprawiedliwości, mówi dużo o tym, jak nie będzie tutaj sprawiedliwie sądzony, znalazł czas, żeby też się zająć tym wyrokiem i powiedział z kolei o jakiejś lewicowej propagandzie. Ja wczoraj miałam w programie panią, która kilka lat temu wzięła ślub w kopenhaskim ratuszu. Tak się składa, że w weekend byłam w Kopenhadze. Tam pary jednopłciowe chodzą ulicami, trzymając się za ręce. I a przepraszam, w Warszawie nie chodzą? W Warszawie może tak. Bo ja widzę. Nie wiem, jak jest w mniejszych miastach, ale nie chciałabym w 25 roku XXI wieku prowadzić takich rozmów, kto może tworzyć małżeństwo, a kto nie może. I podam ci też tutaj argumenty prawne, bo mówią o tym na przykład byli rzecznicy praw obywatelskich, zarówno profesor Wałętowska, jak i profesor Andrzej Zoll. Mówią, że zapis 18 artykuł naszej konstytucji, który roztacza szczególną opiekę nad małżeństwem kobiety i mężczyzny, w żaden sposób nie wyklucza prawa osób jednej płci do zawierania związków małżeńskich. Mówi tylko o szczególnej opiece tych związków, które tworzą kobieta i mężczyzna. Więc to jest temat, który przez bardzo wielu prawników już został rozstrzygnięty i tak po ludzku, jak rozmawiałam z moimi gośćmi wczoraj, którzy od kilkudziesięciu lat w Polsce walczą o prawa tej społeczności i sami są jej częścią, mówili po prostu, chcemy żyć tak jak wszyscy inni. I to jest bezsprzeczne, natomiast to, co jest clue, to jednak dzisiaj podczas naszego spotkania wypowiedź premiera. I kiedy premier wypowiada słowa, że on nie musi respektować prawa, w tym zakresie brzmi to jednak zabawnie. Mówisz o grze, pewnie jest to gra polityczna. Ale odbywa się kosztem ludzi. I odbywa się kosztem ludzi. Ja inaczej tego nie traktuję, tylko właśnie w ten sposób. No jest to też... Nie mam wrażenia, żeby premier powiedział coś takiego, co by uderzało bezpośrednio w pary jednopłciowe. Nie usłyszałem, żeby to była jednoznaczna deklaracja. Myślę, że tutaj też ważne jest, co się będzie działo dalej i w jaki sposób będą poza tym, Agnieszko, ale poczekaj, poza tym stawianie obok siebie premiera Tuska i ministra Ziobry, no moim zdaniem jest nie na miejscu, absolutnie. Ja wyłącznie zacytowałam kilka różnych wypowiedzi. Bo to są dwa różne światopoglądy. Premier jest wytrawnym graczem. Absolutnie. I premier nie mówi nic przypadkiem. Jeżeli wypowiada waży się słowa także w sposób, który każda ze stron może zinterpretować na swoją korzyść. Ale widzisz, ty interpretujesz inaczej, ja interpretuję inaczej, chociażby. To jest ta gra. No właśnie, to jest ta gra. A to jest ta gra, a prawami ludzie zostają prawami bez praw, obywateli, więc trochę jest to taka się. Dokładnie dyskusja. Tym bardziej, że wiemy o tym, jak wyglądają sondaże przedwyborcze i jak mogą wyglądać wyniki wyborcze w 27 roku. I to jest takie puszczanie oka do tych, którzy właśnie mówią, że jeżeli małżeństwo, to tylko kobiety i mężczyzny. I wytaczają szereg bardzo nieprzyzwoitych argumentów. A ja przypominam, przeciwko małżeństwom jednopłciowym. Ale cały czas będę powtarzać. Mówimy o prawach ludzi. I tych praw nie chcemy uszanować. Jest 16 krajów w Unii Europejskiej, które te prawa szanują. Polska, Litwa, Łotwa, Słowacja, Rumunia i Portugalia, i chyba Rumunia, nie uznają praw małżeństw jednopłciowych. Obozemu ludów. Słuchaj, no nie odpowiem ci na to pytanie. To jest na pewno zaszłość poprzednich rządów, ale jeszcze raz. Nie dajmy sobie wmówić, że małżeństwa jednopłciowe sprawią, nie uważam, żeby premier Tusk stał na stanowisku, że jest kompletnie przeciwny i nie, ja uważam, że to jest rodzaj gry słów. O, tak bym chyba to określił. Ale tu nie jest miejsce na grę słów. Tu jest miejsce na powiedzenie. Tu jest miejsce na powiedzenie. Jesteśmy, tak jak mówi premier bardzo często w innych przypadkach, jesteśmy częścią Unii Europejskiej. Respektujemy to, do czego zobowiązaliśmy się, wchodząc do tej europejskiej wspólnoty. A jednym z takich zobowiązań jest respektowanie decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Bo Trybunał nie mówi, zmieńcie polskie prawo. On tego nie oczekuje od nas. On mówi, respektujcie. Ale wiesz, czego oczekują wyborcy Koalicji Obywatelskiej? Żeby Koalicja Obywatelska była nadal przy władzy. Więc on musi się też kierować takimi oczekiwaniami. Mówimy tutaj oczywiście o tej, powiedzmy, ściągnijmy to do tego tematu i tutaj do tego słowa gra, czy tam gra polityczna, wiadomo, będziemy na pewno do tego tematu wielokrotnie wracać i z pewnością, Agnieszko, tak jak mówisz, no niestety społeczność LGBT będzie wciągana w tę grę, chociaż powinniśmy pewnie użyć tutaj mocniejszych słów, ale z drugiej strony mam wrażenie, że jedyne co wynika, bo ta nasza rozmowa, czy wasza rozmowa tutaj jest trochę, mam wrażenie też o dwóch różnych rzeczach. Krzysiek mówi o polityce, a ty mówisz po prostu o prawach człowieka też i to się nie znosi. Chodzi tutaj ostatecznie w tym wszystkim o prawa człowieka i o równość. Więc chodzi po prostu o ludzi. I chodzi też o odwagę na przykład urzędników stanu cywilnego. Jeżeli jedna osoba zdecyduje się zarejestrować czy zrobić transkrypcję takiego przywiezionego z zagranicy dokumentu, to być może zrobią to inni. Jeżeli będą urzędnicy piętrzyli problemy, to oczywiście ten wyrok TSUE pozostanie tylko na papierze spisanym w Strasburgu czy będziemy w takim razie Luksemburgu. Czekać na ten pierwszy moment i wtedy będziemy pewnie znowu o tym temacie rozmawiać. Ostudźmy emocje. Przenieśmy się na stadion, bo to w ogóle jest miałam zrobić właśnie ja teraz taką grę, że ustućmy emocje, przenieśmy się na stadion i porozmawiajmy o planach organizacji Igrzysk Olimpijskich. Właściwie o marzeniach o organizacji Igrzysk Olimpijskich 2040 albo 2044 tak. W Polsce, w Warszawie. Tak, wczoraj byłem na Kongresie Sportu Powszechnego na Stadionie Narodowym i to wybrzmiało po raz kolejny z ust ministra sportu Jakuba Rutnickiego, że Polska ma zamiar ubiegać o organizację igrzysk letnich właśnie w 40 albo w 44 roku. I twoje serce mocniej zabiło wtedy. Wiesz co, ten temat już krąży w opinii tutaj publicznej, więc jakoś tam pewnie mocniej nie biło. Spotkałem się z różnymi opiniami. Bardzo cenię Roberta Korzeniowskiego, który jest naszym przyjacielem i często bywa w Trójce i on jest optymistą i mówi, że da się to zrobić i że wręcz powinno się udać. Ale rozmawiałem też kilka tygodni temu z Witoldem Bańką. To jest obecnie, albo kiedyś ministrem sportu zarządu PiS-u, natomiast teraz jest prezesem Światowej Organizacji Antydopingowej, WADY. No i to jest człowiek, który jest bardzo rozsądny, który bardzo dobrze życzy polskiemu sportowi i zadał jedno podstawowe i kluczowe pytanie. Czy zastanowiliśmy się, ile my mamy osób w najwyższych władzach sportowych na świecie, żeby oni mogli lobbować za tymi igrzyskami? Czyli chodzi o racjonalność. Poczekaj, opowiedz trochę, jak ten proces wygląda. Kraje przygotowują. No wiesz, musisz przede wszystkim mieć infrastrukturę albo zapewnić, że ci się to uda. To po naszej stronie, Jakub Rutnicki o tym wczoraj mówił, że my jesteśmy w stanie zorganizować dużą imprezę, taką jak było Euro. Wiesz, to właśnie szybko pospolite ruszenie, że tak powiem, tak, no ale ale w 2012 i to się świetnie udało. Euro. I to się rzeczywiście świetnie udało, więc to pospolite ruszenie w kontekście budowy infrastruktury jest szansa, żeby się udało. Natomiast minister Rutnicki powiedział bardzo ciekawą rzecz, że jego zdaniem Igrzyska Olimpijskie powinny zaktywizować nasze społeczeństwo. Uruchomić, ruszyć, bo z tym jest bardzo źle. I gdyby rzeczywiście stało się tak, żebyśmy te igrzyska dostali, tego bardzo daleka droga, bo nie mamy chociażby wysoko w władzach sportu, w rozmaitych federacjach postawionych osób, no to być może te igrzyska pociągnęłyby ze sobą taki powszechny ruch naszego społeczeństwa. Jak wiecie, jestem edukatorem w dziedzinie aktywności fizycznej. Uważam, że... Naprawdę? Tak. Ale co mielibyśmy zrobić? Ja przypominam Państwu na przykład o cyklu Biegam, bo lubię. Legendarnym cyklu radiowej Trójki, którego twórcą i autorem jest Krzysztof Łoniewski. Ale kierunek długowieczność to jeszcze nie ty. Dlaczego? Nie, to jest kierunek tylko. A idziemy w tym kierunku, w długowieczności. Tak. Absolutnie. No a z kolei ja, jak już mówiłem to nieraz z profesorem Postułą, fundamentem długowieczności jest aktywność fizyczna. My nie jesteśmy społeczeństwem, drugie panie, które jest społeczeństwem, które kocha sport masowy. No niestety nie. Ja bym z chęcią wróciła z wami na ten stadion narodowy. Ale Andrzej Duda chciał kiedyś być w PKOL-u, prawda? Dobrze pamiętam? W MKOL-u. Tak, chciał być. No, tak, to by nam chciał. Pomogło? No tak, tylko że chciał. Z tego nie wyszło. No, jakoś może się nie na emeryturze. Za 9349 zł. Krzysiek, ale jeszcze do stadionu wrócimy, ale bo oczywiście my to powtarzamy nieustannie, ale ja jestem, gdzieś w głowie pojawiają mi się odpowiedzi, nie wiem, chciałabym to skonfrontować z sobą. Dlaczego my jesteśmy takim społeczeństwem, które się nie lubi ruszać? No bo zawsze takim byliśmy, słuchaj. No to wynika z zasiedzenia pokoleniowego? Absolutnie, to są przyzwyczajenia narodowe. No, zawsze możemy podawać przykład, ja często podaję przykład Słoweńców, 2-milionowego narodu, populacja Warszawy, a ktoś, kto się interesuje sportem, doskonale wie, jak mają wybitnych sportowców z różnych dziedzin. Ale tam jest po prostu kultura taka, że się wychodzi z domów i spędza się czas a na świeżym powietrzu. A u nas załatwia się dzieciakom zwolnienia z WF-u. Tak. Wczoraj właśnie, a propos tego, co mówił minister Rutnicki, zabrała głos wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska i przypomniała o tym, że polskie dzieci tyją najszybciej w Europie. Jakby wypowiedź na drugim biegunie, że w tej materii mamy mnóstwo do zrobienia. No ja bym bardzo chciał, dlatego że musimy pamiętać o podstawowej rzeczy, że jeżeli uruchomilibyśmy nasze społeczeństwo, ja się w ogóle dziwię, że do dziś nie ma takich wieloresortowych kampanii Ministerstwa Sportu, Zdrowia połączonych, pracy, polityki społecznej, naprawdę, bo oświaty, edukacji narodowej, bo gdybyśmy jednak uświadomili ludziom, jak ważna jest aktywność fizyczna wpajana od dziecka, to skrócilibyśmy kolejki do lekarzy, nie wydawalibyśmy tyle na służbę zdrowia. Naprawdę to jest bardzo proste przełożenie. Proste do zrobienia to jest także, tylko że trzeba w społeczeństwie zbudować tę świadomość. Dlatego tak ważna, moim zdaniem generalnie w życiu najważniejsza jest edukacja tutaj. A tu jeśli chodzi o ruch fizyczny, nie kop pana, bo się spocisz. No trochę tak jest. No tak jak powiedziała Agnieszka, zwolnienia z mózgu. Nie wiem, czy zauważyliście, że znowu nawiązałem do Machulskiego. Ale słuchajcie, są fajne, bo wczoraj miałem okazję rozmawiać właśnie na jednym z paneli. Przypomniałem o tym, że zmorą polskich szkół jest to, że w klasach 1-3 wychowanie fizyczne odbywa się przy pomocy właściwie w osobach nauczycieli tego nauczania początkowego. I to jest poważny problem. Nie rozumiem, dlaczego do tej pory nie udało się tego problemu rozwiązać, żeby nauczyciele WF-u uczyli dzieci w klasach 1-3. To wtedy rozpala się ciekawość dzieci do sportu. Umówmy się, że nie wszyscy nauczyciele nauczania początkowego mają fachowe przygotowanie i chce im się to robić. Więc wyjdźmy od tego, bo moim zdaniem ten problem jest rozwiązać łatwo. No i tych problemów jest całe mnóstwo. A potem na końcu dziewczyny... Na końcu okazuje się, że my jedziemy na Igrzyska Olimpijskie i przywozimy 9-10 medali. Jesteśmy krajem, który się super dynamicznie rozwija, a mamy tak małą liczbę medali. Złote medale zdobywamy w konkurencjach totalnie niszowych. Teraz tylko panie właściwie zdobywają medale. No, problem jest bardzo złożony, ale jeżeli nie rozwiążemy go u źródła, no to tak to będzie wyglądało. No. Nie, ja już biegnę. Co z tym stadionem? Co z tym stadionem? Ale ja też jestem zaintrygowana, jak igrzyska olimpijskie przekładają się na to, co mówisz, czyli taką robotę u podstaw. Wiadomo, że w igrzyskach olimpijskich też chodzi o coś innego. To jest biznes. Tak, to są też plany. Tak, owszem, ale z drugiej strony to ciągnie bardzo. Były igrzyska olimpijskie w Londynie w roku 2012. I Brytyjczycy, wiedząc, że będą mieli te igrzyska, bardzo mocno postawili na rozwój sportu, na określone konkurencje, gdzie zorientowali się, że po prostu są medalodajne, na przykład w kolarstwie torowym. No i to dźwignęło niektóre gałęzie sportu. I się udało, i rozpaliło tę ciekawość do sportu. Czy myślisz, że tak na przykład przez te 15 lat, czy 19 lat jesteśmy w stanie właśnie w ten sposób systemowo do tego podejść? Tylko, że musiałoby być tak, że jak się będą zmieniały rządy, to nadal będą konsekwentnie realizowały ten plan. I to jest bardzo ważne. I o tym mówił Witold Bańka, że my powinniśmy w tej materii mówić jednym głosem, bo to chodzi o zdrowie społeczeństwa przede wszystkim. No i tyle. To jeszcze porozmawiajmy o stadionie? Już, mówię. Ze Stadionem Radomia jest ciekawa sytuacja, bo przypomniała mi się rozmowa z Mirosławem Drzewieckim wiele lat temu, który był ministrem sportu. To były bardzo ciekawe rozmowy tam u niego w gabinecie. Miał taką fajną panią rzeczniczkę Małgosię Pełchaty. Oni strasznie dużo palili papierosów. Tam jak się wchodziło, było siwo od dymu w Ministerstwie Sportu. No i pamiętam, jak tak podsycany trochę przez Pawła Januszewskiego, mojego wieloletniego przyjaciela, z którym robiłem biegam, bo lubię świetnego lekkoatlety, żeby na Stadionie Narodowym była też bieżnia. Jeździliśmy tam i wkładaliśmy mu ten kij w morowisko. Dlaczego ministrze nie ma bieżni? No to zrobi się później, będzie wyjeżdżało, tak jak w Gelsenkirchen. Takie gadki. No i ten problem wrócił właśnie w tym momencie. Ma być bieżnia. Tak. Ma być bieżnia. Zastanawiano się podobno, czy przebudować ten stadion, który jest, no bo żeby to był stadion olimpijski, to powinien być tak z 15 tysięcy widzów więcej. Żeby można było organizować na przykład finał Ligi Mistrzów, no to pewnie też tam z 6-7 tysięcy więcej. Ale ja słyszałem też wczoraj plotkę, że zostanie zburzony ten obecny, zostanie wybudowany nowy, bo to może ale być na to taniej. Miejsce? Tak, tak, w tym samym miejscu, tak. Że może się okazać taniej niż go przebudować. Ale ja chciałabym, żeby państwo zauważyli, bo my już zauważyłyśmy, że Krzysztof Łoniewski nigdy nie przepuści okazji, żeby komuś wypomnieć to, że pali papierosy. I to jest bardzo słuszne. Tak, ale ja lubiłem ministra Drzewieckiego. Ale już było tak kiedyś, że cały naród budował stadion. Już było tak kiedyś, że cały naród budował stadion, więc ten dziesięciolecie. Tak, no to jesteśmy w tym samym miejscu. Dokładnie. Cały naród zbudował stadion. Może to by było to pospolite ruszenie. Dokładnie. Ruszają też konsultacje społeczne na ten temat i to jest bardzo ciekawy aspekt, bo ten stadion stoi w miejscu, które zdaje się kompletnie nie jest adekwatne do rozmiaru, które się planuje. To jest też bardzo ciekawe, jak przy okazji tak wielkich imprez myślimy o tym, żeby mieć... Olimpiada to jest wielka sytuacja. Z wielu kwestii można wyjąć coś bardzo dobrego przy okazji Igrzysk Olimpijskich. Natomiast bardzo dużo też zostaje na przykład takich obiektów, które są kompletnie potem nieużywane. Jak ja słyszę o tym, że Stadion Narodowy w Warszawie ma być zburzony, to jest akurat zabawne, ale przebudowany. Raczej przebudowany. To myślę sobie o tym kwartale miasta, który zostanie zabrany. Miastu. Ale nie, no słuchaj, on ma być w tym samym miejscu. Jak wiesz, Stadion Narodowy jest otoczony no, pustymi przestrzeniami. To jak 15 tysięcy miejsc dołożyć w powietrze? No, wiesz co, troszeczkę nie, ale... Ja wiem, że architekci nad tym już pracują. Nie, ale zobacz, ile jest miejsca wokół Stadionu Obecnego Narodowego. To nawet jeżeli go troszeczkę poszerzyć, to by nie zmieniło okolicy. Absolutnie. No zobacz, jak wygląda okolica. A tam jakie jest są... mnóstwo parkingów, pustych przelotów. Ja już patrzę na zegar i trochę liczę, że mamy już kilka minut tylko na rekord. Nie, nie przepraszam. Nie, jest wszystko fascynujące, ale jestem bardzo ciekawa, jaką my mamy szansę. Nie potrafię ci, Kasiu, odpowiedzieć na to pytanie, wiesz, bo jak słucham właśnie Roberta, no to uważam, że fajnie i jest spora szansa, ale jak słucham prezesa Bańki, to wydaje mi się, że te szanse są małe na tę chwilę. Nie wiem, co... A kiedy to się rozstrzygnie? No nie, to nie prędko, to jeszcze kilka dobrych lat. Natomiast no byłoby super, ale na dziś wydaje mi się, że to jest mało prawdopodobne. No to będziemy moja się opinia. Ale trzymamy przekonywać kciuki, czy nie? No tak, bardzo. Trzymamy. Ale przede wszystkim szerzymy u podstaw ideę tego, żeby ruszać żeby jak poszerzyć tak. stadion. Możemy ruszać jeżeli nogami teraz pod stołem. Na Igrzyska Olimpijskie w Warszawie uda się przy okazji trochę rozruszać polskie społeczeństwo. No, ale jestem załamany, bo mieliśmy mówić o curlingu i się nie udało. No nie, to powiedz w dwóch zdaniach o curlingu. Nasza drużyna zrobiła małą furorę, męska reprezentacja awansując właśnie rok po roku do najwyższego szczebla rozgrywkowego. Jak równy z równym walczyła z potentantami tego sportu, sportu olimpijskiego, przypominam. Juhu. W Polsce mamy tylko jedną halę curlingową, która jest w Łodzi. Kapitan reprezentacji z Polski, Konrad Stych, przeprowadził się, nie wiem, czy nie ze Śląska, w każdym razie przeprowadził... Z Rudy Śląskiej, ja chyba czytałam. Być może, przeprowadził się do Łodzi, żeby tam, słuchajcie, organizuje imprezy dla firm, prowadzi bar po to, żeby móc po prostu trenować i rozwijać się w duchu curlingu. I naprawdę chłopaki robią furorę. Będzie można ich posłuchać w trzeciej stronie medalu, także zapraszam po 17. Nie tylko ten utwór, o którym mówiła Agnieszka, ale także bohaterowie ostatnich Mistrzostw Europy. To my już tak będziemy odhaczać, jak curling. Prawda? Czy wszystkie obietnice Krzysztofa Łoniewskiego zostaną spełnione w niedzielę? A teraz już bardzo was proszę o rekomendacje na te nadchodzące wolne dni. Agnieszka? Teraz jest pytanie, które? Agnieszka Laskowska. Jarmarki proszę. Świąteczne, oczywiście. Ruszył ten w Warszawie przed Pałacem Kultury, ten na Starym Mieście już jest. Też już w kilku jest. Miastach już są, także chodźmy, cieszmy się, jedźmy. Jedzmy, pijmy, kupujmy, spędzajmy razem czas. Agnieszka, ty masz jakieś kulturalne? Kulturalne? Ja mam bardzo zawsze. Nie, żeby ta twoja Agnieszka była niekulturalna. Nie, ja mam trzy bardzo niekulturalne, dlatego o nich nie opowiem. Ale... Dawaj tę czwartą. Szybciutko. Fenomen w mediach, pan babcia, teraz najbardziej znany influencer, zapraszany do wszystkich telewizji tak, śniadaniowych. Natomiast ten fenomen, który połączył Polskę, wszyscy od Tatr aż po morze oglądają pana babcię, który jest niezwykle piękną, autentyczną postacią. I ja polecam, jeżeli ktoś kocha kuchnię śląską, znaczy trzeba dużo samozaparcia, bo tam jest bardzo dużo, tak, tam jest dosyć ciężko strawnie. Ale pysznie, tak. Ale jak to jest ale zrobione, można próbować modyfikacji jak to jest pokazane. Mam, mam, mam, mam. Za każdym razem, kiedy oglądam jeden to filmik będzie pana nowy babci, trójki. To po prostu to kręcisz, aż ślina to kręcisz roladę leci. Śląską, ale wegańską. I wcale. Rolada śląska, Krzysztof. Wegańska, do tego dążymy. 20 sekund dla ciebie. Szybciutko, ja bym polecał Mistrzostwa Europy w pływaniu, które zaczynają się 2 grudnia w Lublinie. To jest przepiękny sport, sam go uprawiam, ale to jest cudowny sport, dość żmudny, ale piękny, piękny do oglądania, proszę państwa, proszę śledzić. Ja tam mam swojego też człowieka, Krzysztof Chmielewski z warszawskiego Brudna, tak jak ja, świetny delfinista, na pewno zdobędzie medal. Słuchajcie, to teraz dla każdego pytanie, delfin czy motylek? Motylek. No to takie żabka. Najprostsze. Delfin. Tak. To znaczy delfiny po tej stronie, Agnieszka Obszańska, Krzysztof Łoniewski. Płynę. Żabka Agnieszka Laskowska. Grzegorz Leczkowski, Michał Jakubik, Józef Niewiarowski, Michał Jędrkowiak, Katarzyna Borowiecka. No dobrze, niech będzie. Motylek, a moje rekomendacje jutro w audycji Wszystko Wszędzie. Teraz za dzisiaj bardzo dziękujemy. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Wyjątkowa okazja! Tylko teraz w RTV Euro AGD nawet 3 raty gratis i do maja nic nie płacisz. Wystarczy, że kupisz wymarzony sprzęt w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie nawet 3 raty. Taka okazja tylko do 7 grudnia. Promocja ratalna na wszystkie towary z wyłączeniem Apple. Liczba rat gratis zależy od kwoty kredytu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła? Weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Zdrowid. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry. 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. MediaMarkt, ceny są git, wbijaj na Black Friday.